плач. Дні чалавечыя пралятаюць мгненнямі век. Агонь тут захоўвае і ваду не чапае, але робіць часовую чалавечую памяць. Край мой бачыць азёра, не край мой чуе лясай. Край мой літары зорныя ў небе ночы чытае. Як калісь пачыналася, як свой лёс усвядоміць, всё на што забываемся, край працягвае помніць. Замшелыми вековыми дубами нам легенды адмерывая заповедная память. Час огонь тут заховывая и ваду не чапая, а хвилина чарговая нас терпливо чакае. Край мой бачыць озерами, край мой чуе лясами, край мой літары зорныя ў небе ночы чытае. Як калісь пачыналася, як свой лёс усвядоміць, всё на што забываемся, край працягвае помніць. Бачыць азёрамі, край мой чуе лясамі, край мой літары зорныя ў небе ночы чытае. Як калісь пачыналася, як свой лёс усвядоміць, всё на што забываемся, край працягвае помніць. Най-най-най-най.